بے کلی مٹ گئی مل گیا ایک سکون میرے لب پہ جو ذکر حبیب آ گیا بے کلی مٹ گئی نگاہ کرم سے شفا ہو گئی میری بالی پہ میرا طبیب آ گیا ایک نگاہ کرم سے شفا ہو گئی میری بالی پہ میرا طبیب آ گیا لگے چشم سے جذب عشق ہر لحظہ بڑھتا گیا عشق الفت برسنے لگے چشم سے دھڑکنے دل کی زوروں گیا دھڑکنے دل کی زوروں پہ ہوتی گئی روزہ پاک جوں جوں قریب آ گیا انوار جانے لگے قلب میں جب سے وہ جگمگانے لگے عرش تک اس کے انوار جانے لگے چرخ پر مہر و ماہ رشک کھانے لگے کس بلندی پہ میرا نصیب آ گیا چرخ پر مہر و ماہ رشک کھانے لگے کس بلندی پہ میرا نصیب آ گیا فصاحت بلاغت کے سر ہو گئے علم و حکمت کے بادل ہو گئے ہم فصاحت بلاغت کے سر ہو گئے عقل جبریل جس پر فدا ہو گئی، وہ ادیب آ گیا وہ خطیب آ گیا، عقل جبریل جس پر فدا ہو گئی، وہ ادیب آ گیا وہ خطیب آ گیا، وجد کرتا ہوا محفل نعت میں، نعت پڑھنے جو آیا ریاض حزین، وجد کرتا ہوا محفل نعت میں، غل ہوا بوستان رسالت کا ایک چہچہاتا ہوا اندلیب آ گیا، غل ہوا بوستان رسالت کا ایک چہچہاتا ہوا اندلیب آ گیا، ایک نگاہ کرم سے شفا ہو گئی، میری بالی پہ میرا